Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 października. Jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Były naczelny Wprost mówi, że raz spotkał się z twórcą Amber Gold, Marcinem P. Zapewnia też, że nie przekazał mu planów śledztwa ABW. Rosyjski opozycjonista zmarł w Moskwie. Kilka dni temu został uderzony w głowę przez nieznanego sprawcę. Nauczycielka ze Słupska, która zgubiła ucznia na szkolnej wycieczce, ukarana przez komisję dyscyplinarną, dostała nagane z ostrzeżeniem. Były redaktor naczelny tygodnika Wprost zapewnia, że nigdy nie przekazał Marcinowi P. planów śledztwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie Amber Gold. Sylwester Latkowski zeznaje przed komisją śledczą, która bada aferę wokół gdańskiej piramidy finansowej. Dziennikarz mówi, że tylko raz spotkał się z Marcinem P. Odbyłem wraz z Michałem Majewskim tylko jedno spotkanie z Marcinem P. i z jego małżonką. Trwało ono godzinę i 50 minut. Później były śladowe kontakty e-mailowe, smsowe, może jakiś telefon. Marcin P. w pewnym momencie zaczął unikać kontaktu z nami. O planie śledztwa dowiedzieliśmy się kilka dni później, w momencie, kiedy był zatrzymany. Świadek dodał, że otrzymał plan śledztwa dopiero kilka miesięcy temu. Prokuratura z policją pracują na miejscu wypadku na torach kolejowych w Gościnnej w gminie Gorzkowice w Łódzkiem. Zginął tam mężczyzna, który został potrącony przez pociąg. W wypadku doszło dziś około godziny 7, około 300 metrów przed stacją w Wilkoszewicach. Mężczyzna został potrącony przez pociąg relacji Łódź Fabryczna Kraków Główny. Na miejscu pracują śledczy. Policja i prokuratura ustalają, jak doszło do tego, że mężczyzna znalazł się na torach. Ruch pociągów w kierunku Częstochowy jest zablokowany. Nie wiadomo jeszcze, ile potrwają utrudnienia. Monika Gosławska, Radio Łódź. Jest kara dla nauczycielki ze Słupska, która zgubiła ucznia na szkolnej wycieczce. Zdecydowała o tym Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Województwie Pomorskim. To kolejne konsekwencje wyciągnięte wobec pedagog. Komisja ukarała nauczycielkę naganą z ostrzeżeniem. To łagodna kara dla kobiety, bo groziło jej nawet wydalenie z zawodu nauczyciela. Nie pozostanie jednak bez znaczenia dla pedagog, bo odpis orzeczenia trafi teraz do jej akt osobowych. To z kolei oznacza, że jeśli nadal będzie chciała pracować w swoim zawodzie, każdy pracodawca będzie miał wiedzę o całym zdarzeniu. A przypomnę, kobieta miała nie zauważyć, że z 13 dzieci, które brały udział w wycieczce do parku rozrywki w Darłowie, w autobusie powrotnym brakuje jednego ucznia. Po chłopca musieli przyjechać rodzice. Kobieta przyznała się do winy, tłumaczyła, że chłopiec po przeliczeniu grupy oddalił się bez pozwolenia. Po całym zdarzeniu została dyscyplinarnie zwolniona z pracy. Dochodzenie w sprawie zgubienia ucznia na szkolnej wycieczce prowadzi także prokuratura rejonowa w Kołobrzegu. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów, a sprawą zajął się Paweł Druszcz. W Moskwie zmarł działacz opozycyjnego ruchu Solidarność. Kilka tygodni temu nieznany sprawca uderzył Aleksieja Stroganowa w głowę. Mężczyzna zapadł w śpiączkę i nie odzyskał przytomności. O tragedii poinformował jeden z liderów opozycyjnej Partii Narodowej Wolności Ilia Jaszyn. Według polityka Aleksiej Stroganow został uderzony metalową rurą w głowę, a komitet śledczy do tej pory nie wszczął postępowania karnego w tej sprawie. Wcześniej Jaszyn w rozmowie z Polskim Radiem zwracał uwagę na częste w Rosji przypadki psychicznego i fizycznego zastraszania oponentów Kremla. Tam dziesiątki ludzi. Dziesiątki ludzi przeszło przez więzienia. Niektórych zastraszono i oni przerwali swoją opozycyjną aktywność, a niektórzy znaleźli się w grobie, jak Borys Niemcow. W poniedziałek w Moskwie 48-letni mężczyzna ugodził nożem w szyję dziennikarkę rozgłośnie Echo Moskwy Tatianę Felgengauer. We wrześniu, po tym gdy jej dom oblano trującą substancją i podpalono samochód, wyjechała z Rosji komentatorka Echa Moskwy Julia Latinina. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Znaczną ilość broni i amunicji skonfiskowała niemiecka policja. Funkcjonariusze przeszukali 4 obiekty w Berlinie, których właściciele są podejrzani o ścisłe kontakty z radykalnymi islamskimi bojówkami. Zatrzymano jedną osobę. Prokuratura zdecydowała się na aresztowanie i przeszukania, obawiając się, że posiadana przez podejrzanych broń może być wykorzystana do zamachów terrorystycznych. Prezydent Andrzej Duda zapowiada dalsze wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności. Mówił o tym podczas forum gospodarczego w Helsinkach. Spotkanie z polskimi i fińskimi przedsiębiorcami jest kolejnym punktem wizyty Andrzeja Dudy w Finlandii. Forum gospodarcze w Helsinkach zorganizowano głównie dla polskich i fińskich przedsiębiorców zajmujących się innowacjami technologicznymi. Prezydent Andrzej Duda podkreślał podczas spotkania, że innowacyjność decyduje o sukcesie gospodarki, a odpowiedzialni za nią są także politycy. Poziom innowacyjności gospodarki jest miarą skuteczności działań polityków i przywódców państw. Polityka jest bowiem odpowiedzialna za zbudowanie maksymalnie komfortowego otoczenia dla przedsiębiorstw. Z kolei minister finansów Finlandii Petteri Orpo podkreślał, że fińska gospodarka oparta jest w dużej mierze właśnie na innowacjach. Finlandia to kraj ciężkiego klimatu. Mamy mało zasobów naturalnych. Nasze bogactwo w całości zależy od handlu międzynarodowego i konkurencyjności w świecie. Innowacje okazały się ważnym czynnikiem wzrostu, a inwestycje z przeszłości teraz zaczynają przynosić korzyści. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Helsinki. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Zimny wschód, cieplejszy zachód Polski. Na termometrach dziś duże różnice. Na Podlasiu tylko 4 stopnie, w centrum 11, a na Dolnym Śląsku 17. I tu, pochmurno i pada. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czwórka poleca. Będzie głośno. To audycja, w której młodzi, nieznani artyści prezentują swoją twórczość. Mogą też wziąć udział w konkursie, w którym nagrodą jest wydanie płyty. 27 października o godzinie 18 na scenie czwórki wystąpi laureatka tegorocznego konkursu Miss Obsession. Koncert odbędzie się w dniu premiery debiutanckiej płyty zatytułowanej Manekin, wydanej przez Czwórkę i Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Zapraszamy na czwórkapolskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty, co myślisz? Coś to nudno. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 7 minut po południu. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, zastępca koordynatora służb specjalnych, przedstawili projekt ustawy o jawności życia publicznego. Ustawa ma wejść w życie od początku przyszłego roku. Zgodnie z założeniami budżet CBA ma zostać zwiększony, a biuro zatrudni nowych pracowników. Nowością będzie m.in. publiczny rejestr wszystkich umów cywilnoprawnych zawieranych przez przedsiębiorstwa państwowe, instytuty badawcze i spółki z co najmniej 10% udziałem Skarbu Państwa. Choć niektóre umowy ze względu na tajemnicę handlową w internecie nie będą publikowane, niemniej CBA je pozna. Ustawa przewiduje do 2 lat więzienia dla urzędników za podjęcie pracy w firmie, dla której wcześniej wydawali decyzję, przed upływem 3 lat. Firmy zostaną zobowiązane do wprowadzenia kodeksu antykorupcyjnego. Za brak kodeksu grozić będą wielomilionowe kary. Oświadczenia majątkowe prezesów spółek, zarządów, członków rad nadzorczych będą jawne, ale nie tylko te. Ujawniane będą również oświadczenia członków rządu, parlamentarzystów, sędziów, prokuratorów, szefów powszechnych towarzystw emerytalnych oraz władz samorządowych, także notariuszy. Nowością będzie również status sygnalisty, czyli osoby, która informuje o nieprawidłowościach w firmie. Ustawa o jawności życia publicznego. Czy tak, czy nie? Już teraz czekamy na Państwa komentarze w listach telefonach 7 trójek, na początku 22, za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Stanisław Żaryn jest moim gościem, rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych. Witam pana, panie rzeczniku, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Sygnalista, od tej sprawy zacznijmy. Sygnalista to osoba, która poinformuje prokuraturę o nieprawidłowościach, na przykład w spółce Skarbu Państwa. Zawiadomienie będzie na przykład stanowiło podstawę do wszczęcia dochodzenia, wreszcie być może sformułowania aktu oskarżenia. Taka osoba będzie specjalnie chroniona prawem? Takie jest założenie tej ustawy. Sygnaliści czy problem związany z brakiem ochrony takich osób był formułowany przez lata przez różnych ekspertów i organizacje zajmujące się tym problemem. Ustawa o jawności ma również wprowadzić ten mechanizm regulowania ochrony takich osób, ochrony przede wszystkim zawodowej, a zatem jest to nowy mechanizm do tej pory nie ujęty w przepisach polskiego prawa, który gwarantuje ochronę zawodową osób, które informują o nieprawidłowościach w swojej własnej firmie. Status takiego sygnalisty można otrzymać również w firmie prywatnej? Tak jest, to będą status sygnalisty można otrzymać w firmie, której się pracuje. Może to być również firma prywatna. Chodzi o to, że osoba, która ma wiarygodne informacje o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, gdy poinformuje prokuraturę i odpowiedni organ o takich podejrzeniach, może otrzymać status sygnalisty. No, chodzi o to, jak się domyślamy, aby nie była po prostu szykanowana, aby przed szykanami taką osobę ochronić. Przepraszam, że skończę ten wątek, bo tych wątków w ogóle w całej ustawie jest sporo. Kodeks antykorupcyjny. Których firm będzie dotyczył obowiązek wprowadzania takiego kodeksu? Praktyki antykorupcyjne to jest obowiązek dla firm będących co najmniej średnim przedsiębiorstwem, a także dla instytucji sektora, czy jednostek sektora finansowego państwowego. I tu się zatrzymajmy, panie rzeczniku. Mhm. Czy ustawa precyzuje, co to takiego średnie przedsiębiorstwo? Średnie przedsiębiorstwo, tutaj się posługujemy nomenklaturą z innych ustaw, to jest przedsiębiorstwo, które zatrudnia co najmniej 50 osób i ma odpowiednio wysokie obroty roczne. Są przepisy wynikające z innych ustaw. Takie przedsiębiorstwo będzie zobowiązane do tego, żeby przepisy czy praktyki antykorupcyjne stosować. Natomiast istotne jest to, że kontrola tego, czy te praktyki są i jak wyglądają w praktyce, będzie prowadzona przez szefa CBA w sytuacji, w której ktoś z członków czy z pracowników otrzyma zarzuty korupcyjne. Będzie to taki sygnał o tym, że być może te praktyki antykorupcyjne w przedsiębiorstwie nie działają. Szef CBA będzie mógł wszcząć kontrolę i jeżeli uzna, że takie praktyki antykorupcyjne są albo w ogóle nie zostały opracowane, albo są fikcyjne, będzie mógł wnioskować o ukaranie przedsiębiorstwa. Za brak kodeksu grozić będzie kara nawet do 10 milionów złotych, także gigantyczna, proszę państwa, sankcja. Obowiązek składania ujednoliconych, co ważne, bo będą ujednolicone oświadczeń majątkowych. Kogo będzie dotyczył? Wymieniłem członków rządu, wymieniłem sędziów, prokuratorów, notariuszy. Kogo jeszcze? No tutaj katalog nowych... To ważne, bo ten katalog został poszerzony. Został bardzo poszerzony. To jest duża grupa osób, z jednej strony właśnie prowadzących czy nadzorujących najważniejsze instytucje w państwie, z drugiej strony taka grupa, która była grupą pewnego ryzyka, jak nie wiem, lekarze orzecznicy na przykład, albo funkcjonariusze policji czy innych służb mundurowych. To jest duży nowy katalog osób, które są zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych. Są to propozycje wynikające z dotychczasowych analizy dotychczasowego zagrożenia korupcyjnego istniejącego w Polsce, dotychczasowych doświadczeń CBA w tym zakresie. Katalog został dostosowany do pewnych doświadczeń już dziesięcioletnich ponad funkcjonowania biura. Te oświadczenia będą dostępne dla wszystkich. Szef CBA będzie mógł zażądać od osoby pełniącej funkcję publiczną złożenia oświadczenia na dany dzień. Co to znaczy? To jest rzeczywiście nowe uprawnienie. Wiele osób wskazywało, że w dotychczasowych regulacjach jest pewna luka związana z tym, że oświadczenia majątkowe są na ogół składane raz w roku i obrazują dany dzień wypełnienia oświadczenia majątkowego. Z jednej strony zmieniamy to, wskazując w oświadczeniu majątkowym również nowe obszary informowania, czyli informowanie o zmianach majątkowych w ciągu roku. No i z drugiej strony dajemy szefowi CBA prawo wezwania każdej osoby pełniącej funkcje publiczne do wypełnienia dodatkowo raz w roku oświadczenia majątkowego. Ma to pomóc w weryfikacji pewnych sygnałów, które być może do biura dojdą i docierać będą na temat statusu stanu majątkowego danej osoby. Chodzi o to, żeby szef CBA mógł sprawdzić dodatkowo, co w majątku danej osoby na dzień konkretny się dzieje. Nowością będzie ujawnienie również wspólności majątkowej, tak? W tych oświadczeniach? Oświadczenie majątkowe rzeczywiście zawiera informacje o reżimie majątkowym małżonków, natomiast w sytuacji, kiedy jest wspólnota majątkowa, to jest to pewien obowiązek informowania o wspólnym majątku w sytuacji, kiedy wspólnoty majątkowej nie ma. Oświadczenie majątkowe przewiduje tylko informacje na ten temat, kiedy rozdzielność majątkowa weszła w życie, została zastosowana, no i tylko o tym fakcie trzeba będzie informować. Przeczytałem, że będzie zakaz zakładania funduszy korupcyjnych. To ciekawe, do tej pory wolno było mieć fundusz korupcyjny? Panie redaktorze, znamy z głośną sprawę tak zwanej infoafery w Polsce. Wiemy, że duże koncerny informatyczne płaciły i korumpowały urzędników w Polsce. Te firmy w Polsce nie poniosły żadnej odpowiedzialności, mimo tego, że w śledztwach, choćby w Stanach Zjednoczonych, zostało wykazane, że miały takie fundusze korupcyjne. Mhm. Także w chwili obecnej, i to jest ta cel, który przyświeca temu rozdziałowi dotyczącemu praktyk antykorupcyjnych, no zależy nam na tym, żeby firmom się korupcja nie opłacała. Poza ryzykiem dla konkretnych osób, które mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności z kodeksu karnego, no wprowadzamy zasadę, że firma również może ponieść konsekwencje, jeżeli de facto toleruje czy akceptuje działalność korupcyjną w swoich szeregach. I jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli na koniec. Ciekawe, jak sądzę, wszystkie wydatki z kart płatniczych, tak zwanych kart płatniczych służbowych, używanych na przykład w ministerstwach, spółkach Skarbu Państwa, te wszystkie wydatki będą jawne? Takie jest założenie. Rzeczywiście ustawa poszerza dostęp do informacji publicznej w tym zakresie. Będzie tutaj wymóg informowania o wydatkach związanych z budżetem danych jednostek publicznych. Mamy wrażenie, że doniesienia i sytuacja związana z tą praktyką wykorzystywania kart płatniczych służbowych na inne cele musi zostać ukrócona. Wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13 Stanisław Żaryn, dziękuję, rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych, jest naszym gościem. To już 17 minut po południu. Program trzeci. Ustawa o jawności życia publicznego. Czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22. Za @polskieradio.pl. Przeciw @polskieradio.pl. Czekam na Państwa telefony. Z rozpędu przedstawiłem pana Mariusza Kamińskiego jako szefa CBA, tymczasem jak pamiętamy jest ministrem koordynatorem służb specjalnych. Pani Beacie, bardzo dziękujemy za czujność rewolucyjną. 19 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Pan Bogdan piszący zastanawia się, sygnalista w firmie państwowej będzie chroniony, gdy ujawni sprawę korupcyjną, a w urzędzie, gdy na przykład ujawni mobbing, nepotyzm czy molestowanie? Ustawa o jawności życia publicznego, 7 trójek na początku 22. Panie Januszu, witam. Halo, dzień dobry. Kłaniam się nisko. Dzień dobry panu. Pomysł jest wszedni, naprawdę mówię to bez żadnego sarkazmu, tylko nie zadziała. Bo to zadziała tak jak w przypadku lustracji, że jeżeli ktoś jest... Panie Januszu, troszkę bliżej telefonu, tak, bliżej mikrofonu. Tak, to nie zadziała tak jak niedziela lustracja, bo jeżeli ktoś będzie jest ubekiem, prokuratorem, członkiem PZPR-u, czy kapiem czasów PRL-u i należy do PiS-u, jest sympatykiem, on nie będzie podlegał tym przepisom. Podobnie jak teraz nie podlegał lustracji. A druga rzecz jest taka, że w firmach państwowych, urzędach wykoszono wszystkich przeciwników politycznych. Więc jak sobie wyobrażacie państwo, że ktokolwiek z tych przyjętych teraz po znajomości, po partii rękoni, czy on będzie donosił na swoich mocodawców? Nigdy. Pan Robert, panie Robercie, witam pana. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. No pomysł jest rzeczywiście dobry, tylko właśnie też zastanawiam się, czy nie działa. Ja przypomnę taką śmieszną rzecz z czasów PO, kiedy pani Pitera wytrzymała potężne pieniądze na stworzenie pełnomocnika i stworzenie ustawy i potem rozdającą szczerością powiedziała, że ta ustawa nie wejdzie w życie, dlatego że jest taki potężny opór urzędników. To było rzeczywiście rozdające i ciekawe, jak to będzie w tym wypadku, ale to jest niezabry. No, natomiast ja chciałem wrócić do wczorajszej audycji, jeśli można na chwilę, dlatego że nie mogłem obserwować, a początek był ciekawy. Chciałem powiedzieć tak, no na dwie rzeczy pan wczoraj zwrócił uwagę, ale na jedną nie do końca. Ta pierwsza rzecz, ulica, inna granica i Schetyna wyraźnie powiedział, że ich nie interesują wyniki wyborów. Jak nie będą odpowiednie, to my to załatwimy na ulicy, czyli już my wiemy, jak będzie to walczyła, że ich w ogóle żadna demokracja nie interesuje, a druga OFE. To już pan zwrócił uwagę, tylko że PO argumentowała likwidując OFE, kiedy im była potrzebna kasa, że to był potężny przekręt, czyli PO przyznała się, że zamierza ponownie dokonać takiego przekrętu. Wróćmy, panie Robercie, do dzisiejszego tematu. Dziś o ustawie o jawności życia publicznego. Pan Wacław, panie Wacławie, witam, halo. Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się. Ta instytucja sygnalisty jest dla mnie co najmniej dwuznaczna. Powiedzmy, sytuacja w firmie, gdzie pracownik z różnych powodów może czuć się zagrożony zwolnieniem, no to co robi, mając mniej lub wiarygodne dowody. Tak? No i więc właśnie o to chodzi. Mniej lub bardziej wiarygodne dowody ma, albo i nawet nie ma, składa doniesienie i w tym momencie ma na 2 lata parasol ochronny. Mhm. Pan Marcin, jak się przed takimi rzeczami zabezpieczyć? Pan Marcin zastanawia się, czy sygnalista to nie jest ładniejsza nazwa dla kapusia. Pani Marylo, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam jedno pytanie. Dlaczego sygnalista bardziej mi się kojarzy z koleją, a nie po prostu donosiciel? W poprzednich latach nazywał się to donosiciel i nie miał mnóstwa przywilejów. Tylko dziękuję bardzo. Pozdrawiam, 7 trójek na początku 22. Paweł Grzelak, 4P Research Mix. Tak naprawdę to nam jest potrzebna przyzwoita rzeczywistość. To znaczy najlepiej taka sytuacja, w której sygnaliści nie będą potrzebni. Ale oczywiście życie aż takie piękne nie jest. Sygnaliści natomiast zawsze są. Po prostu zawsze znajdą się tacy ludzie, którzy uważają za swój obowiązek, którzy po prostu chcą się zaangażować właśnie w takim celu, żeby o to szkrafić. Pytanie oczywiście, czy ustawa im tą działalność i w ogóle życie ułatwi, czy nie. Znaczy na pewno nie poradzimy sobie w ten sposób z przestępczością, ale może ją trochę ograniczymy. Pod warunkiem, jeszcze raz mówię, że ustawa będzie spełniała swoje założenia. Bardzo łatwo jest oczywiście sformułować to, co chcemy osiągnąć w normalnych hasłach, natomiast obawiam się, że czy to sytuację poprawi, to po prostu zobaczymy po kilku latach jej funkcjonowania. Prawie 25 minut po południu. Pan Michał, panie Michale, witamy, halo. Moje uszanowanie. Dzień dobry panu. Ja w sprawie sygnalisty, to ta instytucja jakoby działa na bieżąco od dawna, bez względu na ustrój czy władzę, która jest sprawowana. Wszystkie firmy które nadzorują pracę typu PIP, typu urzędy, są stale informowane przez pracowników, właśnie tym, o których poprzednik tam dwa głosy wcześniej wspominał, czyli pracownik, który jest zagrożony, jest w stanie naprawdę wymyślić niezłą historię po to tylko, by uwikłać pracodawcę swojego w niezłe problemy. No tak, natomiast zakładamy, panie Michale, że w prokuraturze nie pracują gapy i będą w stanie to zweryfikować po prostu. Jeżeli takie założenie przyjąć, to mogłoby się sprawdzić, natomiast sama ustawa na pewno niczego nie zmieni, bo ten głos, o którym słyszeliśmy, że ktoś swojego mocodawcy nie będzie kapował, zgadzam się z nim w zupełności, bo niestety te zależności występowały, występują i będą występować i myślę, że to jest kwestia tego, że powinniśmy to zaakceptować. Ja się z tym godzę. Pozdrawiam pana. Nieco, jak sądzę, ironicznie pyta pan Paweł, czy sygnalistą może być również petent w urzędzie. 7 trójek na początku, 22. Panie Jerzy, witam pana. Halo? Dzień dobry, kłania się panu redaktorowi. Witam słuchaczy trójki. No, tak jak już powiedziano, sygnalista to taka dość dwuznaczna postać. Pytanie, czy to w ogóle zadziała. Natomiast ja bym raczej radził ustawodawcy, żeby zapobiegać, to znaczy, żeby wszystkie umowy, chociażby potężna korupcja, która się dzieje w gminach, wszystkie umowy podpisywane były jawne po prostu, były ogłaszane, z kim są podpisywane przynajmniej. Mhm. Na razie to większość gmin się zasłania. Tutaj można po prostu zasłaniać się tajemnicą handlową, natomiast tu można po prostu zapobiegać, a nie później, żeby sygnaliści, kiedy sygnalizowali ewentualnie, jeśli to wypali, kiedy już zło zaszło. Przypomnę państwu, że dziś rozmawiamy tylko nie o instytucji sygnalisty, nie tylko o statusie sygnalisty, by ustawa o jawności życia publicznego zawiera szereg innych rozwiązań, innych pomysłów. Pan Sławomir komentuje, im więcej zależy od urzędnika, tym więcej korupcji, im więcej zezwoleń, koncesji, decyzji, interpretacji podatkowych, kontroli, inspekcji, zamówień, przetargów, państwowych kontraktów, tym więcej okazji do korupcji. Żeby tak naprawdę zminimalizować ten problem, należy zminimalizować liczbę okazji do wręczania łapówek. Konkluduje pan Sławomir. Panie Andrzeju, witam. Halo? Halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie Kubo, witam. Witam pana. Tak samo. W końcówce PRL-u, a na początku Solidarności, byli tacy sygnaliści, którzy chodzili po zakładach z notesami i sprawdzali, co wśród załogi się dzieje, i donosili do oficerów politycznych. Dokładnie mi ta obecna sytuacja przypomina tamten czas. Mhm. Mam pytanie, czy w Sejmie również będą sygnaliści wśród posłów? Dziękuję, do usłyszenia. Panie Macieju, jeszcze pan. Halo, witam. Witam, panie redaktorze, witam słuchaczy trójki. Jeśli chodzi o tę ustawę jawności życia publicznego, znajduje wyjście tej sytuacji, o której wspomniał ktoś ze słuchaczy, przypomina to. Bliżej mikrofonu, panie Macieju, bo słabo pana słyszę. Lepiej o krótką wypowiedź proszę, bo wielu słuchaczy chodzi czeka. Chodzi o to, że ktoś tam zasugerował, że być może członkowie i sympatycy PiS będą zwolnieni z lustracji, podobnie jak to miało miejsce w czasach PZPR-u, więc mam radę dla rządzących. Zacznijcie tę lustrację i tę jawność od, powiedzmy, sprawdzenia majątku pana ministra Szyszki, od sprawdzenia zakonnika z Torunia, a potem to już wszyscy poprą i pójdzie za ciąg. Zakonnika z Torunia ustawa by dotyczyć nie będzie, ale pana ministra, jak również wiceministrów w tym resorcie, jak najbardziej pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Ja tak żartobliwie troszeczkę, sygnalista to taka osoba, która gra na sygnałówce, takiej trąbce myśliwskiej. Leśnicy, myśliwie często grają. To takie porównanie. Ale porównanie jest jak najbardziej zasadne. To jest taka osoba, która właśnie daje na sygnałówce. Tak. Daje na przed polowaniem, po polowaniu. Może taka osoba nazwana to sygnalistą będzie polować na ludzi w pracy, w zakładach pracy. To tyle. Pozdrawiam serdecznie. Taka osoba, która ogłasza rzeczywiście alert. Maciej Ślusarek, adwokat, Stowarzyszenie Normalne Państwo. Trudno mówić na razie o konkretach. Na pewno wzmocniona ochrona sygnalistów jest krokiem w dobrą stronę. To nie ma co do tego cienia wątpliwości. Natomiast co do tego, jak to będzie rozwiązane oraz jakie będą zapisy całej ustawy, to będzie można mówić dopiero, kiedy zostanie pokazana cała ustawa. Jak będę mógł przeczytać, to będę mógł coś więcej powiedzieć. No, akt prawny nie jest takim wyrwany. Można sobie ogólnie o tym rozmawiać, natomiast trzeba popatrzeć na całościowe rozwiązania, zobaczyć, jakie w zamian za to instytucje są z kolei umniejszane i dopiero można wtedy w całości to opiniować. Trudno na tym etapie opiniować. Sam pomysł wzmocnienia ochrony sygnalistów na pewno jest pomysłem dobrym. 12.30, program trzeci. Moim gościem jest pan Maciej Grelowski, przewodniczący Rady Głównej BCC. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Witamy. Centralne Biuro Antykorupcyjne zyska, jak wiemy, dodatkowe instrumenty, dodatkową wiedzę. Może niepotrzebnie, pytają niektórzy słuchacze, może dotychczasowe ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne, ustawa o lobbingu czy ustawa o dostępie do informacji publicznej spełniają swoje zadanie i nie ma potrzeby zastępowania tych ustaw jedną nową ustawą? Nie, wydaje mi się, że to jest w dobrym kierunku, żeby stworzyć kompleksowe zasady. To jest istotna różnica w stosunku do przepisów o transparentności i otwartości działań osób, których funkcje mają charakter publiczny. Nowością jest osoba Budzi. To, jak słyszę dzisiaj wśród słuchaczy, spore emocje, wiele komentarzy. Osoba tak zwanego sygnalisty. To będzie taka instytucja, czy też osoba chroniona zarówno w przedsiębiorstwach państwowych, jak i w przedsiębiorstwach prywatnych. Ktoś, kto informuje, a potem współpracuje z organami ścigania. Powinien zyskać taką specjalną ochronę? Tak, z pewnością bardzo dobrze, że taka osoba w naszych warunkach zyskuje podmiotowość prawną. Ona funkcjonuje w układzie korporacyjnym, zaznaczam, na całym świecie od dziesiątków lat. Jest to część po polsku zwanego ładu korporacyjnego, w której to osoby zatrudnione w korporacjach mają prawo ujawniać nieprawidłowości zaobserwowane czy wyłowione na swoim poziomie pracy, a które mogą też dotyczyć przełożonych, co wymaga pewnego rodzaju ochrony. Więc to jest funkcja powszechnie znana na świecie, natomiast w Polsce rzeczywiście przy naszym takim nastawieniu mentalnym i negatywnym do tak zwanego donoszenia będzie trudno zaimplementować to w sposób, który wymaga akceptacji zainteresowanych, bo tego nie można wymusić prawem. To prawda, to z jednej to musi strony. Być uhonorowane akceptacją społeczną. To prawda, tyle że z drugiej strony słuchacze dziś komentujący zwracają uwagę na fakt, czy ta instytucja, to rozwiązanie nie będzie nadużywane. Na przykład w dużych korporacjach, w różnych firmach ktoś stwierdzi, że zaszkodzi po prostu pracodawcy. Znaczy, to zależy od dwóch stron i właśnie od tej społecznej użyteczności tej funkcji, ponieważ z pewnością tym procesem nie można zarządzać, ten proces nie może wynikać z charakteru śledczego czy zarządzania nim w sposób administracyjny. Ja odnoszę wrażenie, że niestety twórcy tych nowych przepisów bardziej są ukierunkowani na stworzenie poprzez aparat przymusu i kary, wymuszenie pewnych zachowań i pewnych działań o charakterze formalnym. Ale moralnością i odpowiedzialnością nie da się zarządzać przy pomocy przepisów. To może być i tylko... I tak, i nie, bo czasami, jak pan pewnie doskonale wie, tak zwane prawo zwyczajowe, oparte na moralności, nieopisane w kodeksach, nieopisane w ustawie, po prostu nie działa. No tak, ale wie pan, znaczy ja jestem absolutnie zwolennikiem, entuzjastycznie podchodzę do wszelkiego rodzaju norm, które nie są wynikiem sztywnego prawa, a raczej obyczaju i standardu środowiskowego. Natomiast wydaje mi się, że piszący tą ustawę głównie traktują swoją pracę jako tworzenie narzędzia nacisku i kary, co może przynieść bardzo dwuznaczne efekty, no powiedzmy, ja na się odwołuję tutaj do prawa korporacyjnego, którym popularnie zwany ład korporacyjny opiera się głównie na transparentności i ujawnianiu. Ujawnianiu wszystkiego, żeby to było przejrzyste, ale my to nie ujawniamy po to, żeby kogoś złapać, tylko ujawniamy po to w korporacjach, żeby korporacje, które mają status publiczny, dawały szansę wszystkim zainteresowanym do posiadania tego samego poziomu wiedzy, co ludzie będący wewnątrz korporacji. Przedstawia nam pan taki dość, jak sądzę, idealistyczny obraz, że oto, korporacje oparte są na ładzie korporacyjnym, przyjęte są standardy, wszystko jest przejrzyste. Skoro tak, to dlaczego dochodzi w Polsce i nie tylko na świecie do korupcji czasem na gigantyczną skalę? Znaczy, muszę powiedzieć tak. Po pierwsze, że właśnie w Polsce wzbudza to pewnego rodzaju zdziwienie, że istnieją takie zasady korporacyjne, które wbrew powszechnemu przekonaniu, które obowiązuje w Polsce, one są przestrzegane i są kanonem działania w wielu krajach świata. Takim na bardziej ulubionym przykładem są Stany Zjednoczone, które jawią się wszystkim jako kraj swobód, ale są pewne kanony, szczególnie te etyczne i moralne, których przekraczać nie może. Natomiast wtedy, kiedy zostaną one przekroczone, w mocy prawa są bezwzględnie ścigane przez do tego upoważnione organy. I o ile chodzi o spółki publiczne i na przykład rynek kapitałowy amerykański, no uważany jest za jeden z najbardziej restrykcyjnych w świecie. Ale skoro mamy ten ład korporacyjny, to może ten kodeks antykorupcyjny, a przede wszystkim obowiązkowe nakładanie obowiązku wprowadzania takiego kodeksu antykorupcyjnego w firmach, to jest rozwiązanie niepotrzebne, no bo niektórzy przedsiębiorcy mogą zapytać, po co kodeks antykorupcyjny, skoro jest na przykład kodeks karny, prawda? I wiadomo, które zachowania są penalizowane. Znaczy, wie pan, ja uważam, że czasami, być może i stąd czynię ten wyjątek dla akurat tych przepisów, że nie krytykuję ich w sposób jednoznaczny i nie odsądzam od czci, od wiary tych, którzy te przepisy przygotowują. Ja wiem, że my jesteśmy cały czas w fazie początkowej tworzenia pewnych społecznych odruchów, w których będziemy wszyscy uważali, że to, co jest naganne, to jest złe. Natomiast relatywizacja naszego życia publicznego jest gigantyczna, która przeraża i okazuje się, że to, co byłoby normalnie traktowane jako niedopuszczalne, u nas po jakimś czasie staje się normą i mało tego, poprzez wzorzec inni odnoszą się, że jak temu wolno było, to my będziemy to robili. To dotyczy każdej sfery naszego życia, nie tylko biznesowego, ale generalnie. Ustawa, jeszcze jeden wątek, krótko, jeśli pan pozwoli, ustawa zakaże wójtom, członkom władz samorządowych i nie tylko zasiadania, działania na rzecz spółek prawa handlowego, czyli firm. Przez 3 lata były na przykład samorządowiec nie będzie mógł podjąć pracy w firmie, dla której wydawał decyzję. Za złamanie zakazu grozić będzie, jak sądzę, surowa sankcja do 2 lat więzienia. Chodzi oczywiście o walkę z tymi transferami z sektora publicznego do prywatnego. W Polsce nie wiem, czy to jest gigantyczny problem, choć na świecie wiele jest przykładów takich bardzo spektakularnych transferów, prawda? Słuszna... No tak, wszyscy myślimy o kanclerzu Schröderze, który się sprzedał rosyjskim koncernom, tak. No więc to oczywiście jest odrażające. To nie tylko jest naganne, ale to jest odrażające. Czyli koncepcja... Jeżeli dotyczyło makropolityki. Koncepcja słuszna w mniejszej skali u nas? Znaczy, jak nie można po dobroci, to trzeba to wymusić. Jeżeli nie przyjmujemy jako oczywistych standardów, że nie wolno mieszać roli publicznej z biznesową, osobistą, i stało się to pewną powszechnością, ba, nawet powodem motywującym ludzi do podejmowania aktywności publicznej po to, żeby właśnie... Bo potem będę atrakcyjny zawodowo, tak? Tak, wie pan, ja kiedyś Taki był dowcip w czasach moich czasów studenckich związanych, czym się różni socjalizm od kapitalizmu. My jako studenci ekonomii, no poza tym, że nazywała się była ekonomia socjalistyczna i kapitalistyczna, no to dochodziło takie logiczne, codzienne zapytanie, czym się różni socjalizm od kapitalizmu. No i wtedy jeden z wykładowców w sposób taki jednoznaczny powiedział, że w kapitalizmie dochodzi się przez pieniądze do władzy, a w socjalizmie przez władzę do pieniędzy. No i to pozwala mi dzisiaj sądzić, patrząc na wiele przykładów i konieczność ustalania takich przepisów, że niestety w tej sferze obyczajowej niewiele się u nas zmieniło, tak, bo u nas się podejmuje działalność publiczną, tak, żeby albo, że nie mam alternatywy, bo nic innego nie potrafię, albo po to, żeby zarobić pieniądze. No, no tak. W związku z powyższym jestem za tym, żeby tworzyć jak najwięcej barier i formalnych przeszkód do tego, żeby mieszać te funkcje. Jednak żeby te transfery funkcji publicznej jest pewną misją. Żeby te transfery utrudniać. Zatem pański wykładowca miał rację. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Raz jeszcze za kilkanaście minut. Maciej Grelowski, przewodniczący Rady Głównej BCC, jest naszym gościem. 20 minut pozostało do 13. Ustawa o jawności życia publicznego. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Strony internetowe Trójki. Proszę tam zajrzeć. Proszę odnaleźć audycję naszą. 19 minut do 13. Pan Paweł napisał, chciałbym odnieść się do zrównania sygnalisty z kapusiem czy też donosicielem. Porównywanie zgłaszania przestępstwa korupcji do denuncjowania osób niewygodnych dla władzy to jakiś absurd. Dowód na to, że niektórzy nie potrafią rozróżnić dwóch diametralnie różnych sytuacji. To są kompletne inne okoliczności, ocenia pan Paweł. Za, a nawet przeciw. Panie Stanisławie, witam pana. Dzień dobry. Witam pana, witam słuchaczy. Byłem kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych i w Kalifornii, na Florydzie czy nawet Nowym Jorku i tam na autobusach miejskich duże napisy spotykałem. Było to mniej więcej w ten sposób napisane: jesteś świadkiem przestępstwa, zgłoś i podany numer telefonu. Mało tego, był tam jeszcze dopisek, że to jest, no w takim wolnym tłumaczeniu, jak pamiętam, twój obowiązek patriotyczny, obywatelski. Jak to można zaadoptować do dzisiejszych czasów, do naszej sytuacji? To wcale nie chodziło o donosicielstwo, chodziło o zwalczanie plagi przestępstwa, która się szerzyła w tamtym społeczeństwie. I mnie się wydaje, w naszych okolicznościach też to jest bardzo pożądane. Pan Maciej ma jednak obawy bardzo szlachetne, to wszystko napisał, ale będą równi równiejsi. Jesteś w PiS, to niczego się nie bój. Nie lubisz prezesowego stronnictwa, to naślemy ci na przykład sygnalistę, on na pewno coś na ciebie znajdzie. Pan Piotr. Panie Piotrze, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie redaktorze, ja już kiedyś pracowałem jako sygnalista i także bym proponował, żeby CBA zmieniło tą nazwę. Tylko, że ja pracowałem jako sygnalista w kopalni i byliśmy ogólnie lubiani, bo dając dwa razy sygnał, górnicy jechali do góry. Pan Dariusz. Także ta nazwa troszeczkę nieadekwatna. Rozumiem. Pan Dariusz jeszcze. Panie Dariuszu, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja chciałem o tych sygnalistach jeszcze dwa słówka. Czy jeżeli sygnalista, czy jego sygnał okaże się fałszywy, czyli nie potwierdzą się jego sygnały, czy poniesie to czy dalej konsekwencje? Czy on będzie obejmowany ochroną chociażby, już nie mówię o konsekwencjach. No, może podpaść pod składanie fałszywego zawiadomienia, fałszywych zeznań. Zdzisław Raczkowski, redaktor naczelny czasopisma internetowego Afery Prawa. Jeżeli działanie posłów ma być jawne i ministrów i całego rządu, no to dlaczego nie sędziego, gdzie ja znam, że majątki sędziów wynoszą na przykład 5 budynków, oni nie płacili ZUS-u, nie zeznawali, skąd się wziął ten majątek taki duży u niektórych sędziów, a naprawdę pobudowali sobie ładne wille i domek letniskowy w planie, w terenie ochronnym nad jeziorem, a po prostu wybudowany olbrzymi o powierzchni 2,5 tysiąca co najmniej metrów dom ogrodzony murem z kortami tenisowymi i tak dalej. No to ma być domek letniskowy schowany w lesie z jakim cudem, jakim prawem i coś z tym trzeba zrobić, bo czego jedni są karani za przybudówkę jakiegoś ganku, a drudzy robią takie numery dlatego, że są u władzy i nic im nie jest. Dlatego ja jestem za jawnością. Pan Mateusz napisał, słucham, aż mnie wszystko boli, skoro ludzie nadal mylą kapusia, konfidenta z osobą zgłaszającą naruszenie prawa, to my w życiu nie wyjdziemy z tego PRL-u, w którym jak widać wciąż mentalnie tkwimy, czyli prywaciarze też winni są całego zła w gospodarce. Prawda? Pyta pan Mateusz. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam, halo? Tak, tak. Dzień dobry, słucham pana. Dzień dobry. Nie dziwią mnie głosy niektórych ludzi potępiających, porównujących sygnalistę do donosiciela, bo to takie w polskiej mentalności, przecież jak mąż bije żonę i jest wrzask albo dzieci, to nie zadzwonię na policję, bo to ich sprawa, a korupcja, no to sam kiedyś korzystam albo korzystałem, więc po co donosić? To jest takie obrzydliwe w polskiej mentalności. To nie potrafią ludzie oczyszczać się. A powiem państwu, że mam takie zajęcie, że mogę śmiało określić, gdzie jest korupcja, a udowodnienie leżałoby po stronie firmy, ale firmy bardzo często nie chcą. Nawet jak zwracam uwagę szefostwu firmy, że tam jest korupcja, bo no mam taki rodzaj współpracy, że mogę to widzieć. To nie są zainteresowani, zmieniają temat, wzruszają ramionami. Także to jest taka polska przyzwyczajność bardzo powszechna, a w administracji szczególnie. Dziękuję. Rzecz dotyczy, panie Waldemarze, współpracy z firmą państwową? Halo? Czy współpraca, o której pan wspomniał? Tak, i z państwową, i z prywatną, bo pracuję z takimi i z takimi. I to jest takie smutne, dlatego że nikogo to tak naprawdę nie interesuje. A z drugiej strony rozumiem, że nie leży w pana interesie składanie zawiadomienia do prokuratury, czy tak? To znaczy, ja musiałbym wykonać bardzo trudną pracę i wskazać dowody. Dowody bardzo łatwo szefostwo firmy znajdzie, ale nie chcą. Natomiast ja akurat tak czasem robię, rzadko, bo to się wiąże z poważnymi kłopotami. Sami wiemy, jaka była prokuratura. Natomiast podpisując umowę z firmą niemiecką, absolutną częścią integralną umowy była klauzula o właśnie unikaniu korupcji i zgłaszaniu natychmiast różnych propozycji korupcyjnych. Pozdrawiam pana, dziękuję. Pani Mirka komentuje, moja znajoma pracuje w Państwowym Instytucie Naukowym. Niekompetencja, kolesiostwo, korupcja. Z kliką nie da się walczyć. Zbyt wielu osiąga nienależne korzyści, by dało się naprawić sytuację. Nadzór nie spełnia swojej roli. Pani Halino, witam. Halo? To jest po prostu zwykłe kapusiostwo. Nie mogę tego inaczej określić. Było to w PRL-u, było to podczas wojny i jest teraz namawianie do kapusiostwa. Pani Halino, ale dojdziemy za chwilę do wniosku, że wszelkie zgłaszanie do prokuratury nieprawidłowości, zgłaszanie na przykład przestępstw pospolitych, takich przypadków, też jest oznaką, nie wiem, kolaboracji z władzą i ktoś taki naprawdę zasługuje na określenie mianem kapusia? Tylko i wyłącznie kapuś, tak. Pan Jacek. To było, to już wszystko było, jest i będzie. Panie Jacku, witam pana, dzień dobry, halo. Witam, panie Kubo, ja tak szybciutko chciałem, bo po mnie dużo ludzi dzwoni. Ja w 80-tych latach pracowałem w biurze handlu zagranicznego. Żeby się tam dostać do pracy, właśnie musiałem zostać sygnalistą. I szkolenie miałem w Mińsku Mazowieckim w szkole imienia Feliksa Dzierżyńskiego. I tak jak słucham tej audycji, cieszę się, że chyba dawne dobre czasy wreszcie wracają. Pan Radosław, panie Radosławie, halo. No dzień dobry. Ja chciałem tylko przypomnieć państwu dyskusję, jaka miała miejsce 20 lat temu w Polsce, kiedy wprowadziliśmy instytucję świadka koronnego i zakup kontrolowany. Wtedy też niektórzy politycy mówili, że to jest postępowanie niegodne i niehumanitarne względem przestępców. Wydaje mi się, że troszeczkę się odklejamy tej dyskusji od tego, o czym my tak naprawdę mówimy. Mówimy o piętnowaniu zjawisk przestępczych. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pan Grzegorz jeszcze na koniec. Uczciwi ludzie, pracodawcy, urzędnicy, politycy nie mają powodów obawiać się ustawy o jawności życia publicznego. Jestem za. Podobnie też jestem za funkcją sygnalisty. Nikt uczciwy nie będzie obawiał się po prostu sygnalisty. 7 trójek na początku 22. Małgorzata Brennek, ekspert Fundacji Republikańskiej. Taka ustawa jest bardzo potrzebna, szczególnie jeśli chodzi o zapisy związane ze świadczeniami majątkowymi. To był zawsze problem, że nie były one zestandaryzowane. Było bardzo trudno weryfikować te oświadczenia, a w tej chwili będzie to możliwe, ponieważ wszystkie będą składane na tym samym formularzu i będzie można elektronicznie od razu weryfikować, będzie można również zastosować jakiś program, który będzie wyłapywał od razu to, co budzi podejrzenia, to, co stwarza ryzyko. Więc takie oświadczenia na pewno są potrzebne, natomiast te propozycje, mimo że wszystkie są ważne, są jednak takimi propozycjami trochę punktowymi. Wydaje mi się, że walka z korupcją jest bardzo potrzebna, ponieważ może przynieść miliardowe oszczędności dla budżetu. Natomiast należałoby do tego podejść nieco bardziej kompleksowo. I jeżeli mówimy o potrzebie wzrostu jawności życia publicznego, to powinniśmy na przykład zająć się również wszelkimi informacjami, które powinny być jawne, czyli na przykład zmienić rozporządzenie dotyczące BIP-u. 9 minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie pan Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Witam pana. Dzień dobry znów. I pan Maciej Grelowski, przewodniczący Rady Głównej BCC. Witam tak. Również. Ustawa, panowie, o jawności życia publicznego. 57% internautów trójkowych na tak, 43% na nie. Pan Stanisław Żaryn, panie rzeczniku, niektórzy sędziowie obowiązek ujawniania oświadczeń majątkowych, czy na przykład notariusze, bo poszerzono ten katalog, mogą odebrać jak szykanę. Zresztą pamiętam taką dyskusję i nie wszystkim to się podobało. Padały argumenty, może słuszne, o tworzeniu zagrożenia ze strony na przykład podsądnych. Uzasadnione to obawy pana zdaniem? Panie redaktorze, część przepisów związanych ze świadczeniami majątkowymi sędziów już obowiązuje i to dostępne są w internecie oświadczenia majątkowe sędziów. Są już jawne. Tak, w tej chwili my poszerzamy obowiązek na pracowników sądów oraz pracowników prokuratury. W naszej ocenie potrzeba transparentności państwa jest duża oraz ta ustawa ma być jasnym sygnałem na i wzmocnieniem działań antykorupcyjnych polskiego państwa. Uważamy, że tak rozumiana jawność pomoże nie tylko CBA, bo to jest zadanie dla całego aparatu administracyjnego, pomoże w walce z korupcją. W walce z korupcją, co też jest istotne przy okazji rozmowy o sygnaliście, bo słyszałem dyskusję, że to był jeden z wzbudziło największe tematów. Chyba emocje, tak. Nie mogę się zgodzić na porównywanie sygnalisty z donosicielami. Donosicielstwem mamy do czynienia z osobami, które zgłaszają przestępstwa i podejrzenia przestępstw korupcyjnych. Proszę pamiętać, że przez ekspertów korupcja jest zawsze nazywana pewnym ukrytym podatkiem, ponieważ ona się prędzej czy później odbija na możliwościach inwestycyjnych naszego państwa i na kieszeniach wszystkich obywateli. A zatem musimy pamiętać o tym, że sygnaliści działają w imię dobra ogólnego i korupcja nie może być w żadnym stopniu tolerowana, a osoby, które zgłaszają takie przypadki, muszą podlegać ochronie. Maciej Grelowski, panie przewodniczący, spółka, która dopuściłaby się korupcji, oprócz kary finansowej, nie będzie mogła przez 5 lat uczestniczyć w przetargach publicznych. Nie za sroga sankcja? Każda sankcja, która będzie tępiła po korupcji i będzie wymierzona przeciwko korupcji, jest pożądana, bo korupcja najbardziej obciąża i przynosi najgorsze rezultaty dla gospodarki przedsiębiorczej. Tu się z panem wypowiadającym przede mną ze strony ustawodawcy czy projektanta tej ustawy całkowicie zgadzam. To jest koszt społeczny, który ponoszą przede wszystkim przedsiębiorcy. Mhm. I panie redaktorze, no, ja bym skierował raczej pytanie, bo to jest zadziwiające, że pytanie jest, czy zasadne jest karanie spółki, która daje łapówki, czy korupcję to uprawia. No korupcja, trzeba karać tych, którzy powodują sytuacje, w których korupcja powstaje. Przecież żaden przedsiębiorca i żadna spółka z własnej nieprzymuszonej woli nie wyłoży pieniędzy, które się nikomu nie stworzy świadczenia, które się nikomu nie należy z tytułu dokonywanej transakcji, więc niestety źródła w tej nieprawidłowości na linii przedsiębiorca przedstawiciel władzy, czy człowiek z nadania publicznego, no skieruje, w jaką stronę przepływają te... Rozumiem. Jeszcze... Ja zresztą chciałem tutaj, z pewnością słuchaczy zainteresuje ciekawostka, że bo ten system sygnalistów jednak amerykański jest najbardziej utrwalony i rozpowszechniony. Chciałem powiedzieć, że sławna afera bankowa z unikaniem podatków i z lewymi pieniędzmi, która dotyczyła jednego z banków szwajcarskich. Jej pracownik, który ujawnił tą nieprawidłowości władzom fiskalnym amerykańskim, sam został skazany jako uczestnik tego, ale jak wyszedł z więzienia, dostał premię $100 milionów za ujawnienie nieprawidłowości pracy tego banku, które pozwoliły temu Departamentowi Skarbu odzyskać miliardy dla podatników, więc to jest nie tylko ochrona, czyli ale także nagradzanie dostał tych, którzy przyczynią się. Swoistego tak, rodzaju dostał znaleźne. Pan na koniec jeszcze 30 sekund nam pozostało, pan Stanisław Żary. Od kiedy ustawa wejdzie w życie? Bo czytałem zapowiedź, że być może od początku przyszłego roku. Panie redaktorze, ustawa będzie procedowana zgodnie z procedurami legislacyjnymi i odbędą się konsultacje społeczne, które są planowane. Chcemy to przepisy konsultować i doprecyzować tak, żeby były jak najlepsze. Nie jesteśmy zamknięci na dyskusję. Natomiast na pewno zależy projektodawcy na tym, żeby nowe ustawy, nowe oświadczenia majątkowe zaczęły być wypełniane wraz z początkiem roku 2018. I jeszcze krótko ad vocem, jeśli mogę. Jedno zdanie. Tak. Nakładamy również obowiązek opracowania tych praktyk antykorupcyjnych nie tylko na firmy, ale również na jednostki samorządowe, jednostki sektora finansów publicznych, także urzędy też będą musiały mówiliśmy takie rzeczy opracować. Mówiliśmy o tym. Bardzo dziękuję. Przepraszam, ja muszę jedną wątpliwość, którą mam od początku. Ale nie dziś. Już nie dziś. Z taką ilością oświadczeń. A tak, to jest problem, bo raptownie wzrasta. Ale Stanisław Żaryn, rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych, Maciej Grelowski, Rada Główna BCC. Dziękuję za spotkanie. My usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Tytus, co myślisz? Coś to nudno. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem łosoś świeży patroszony, jakość z natury Carrefour ma kosztować 24,99 za kilogram, a mandarynki tylko 3,49 za kilogram. Oferta ważna do 30 października. Carrefour. To wszystko dla Ciebie.